spotkać się w święta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Ratownicy przeszukują spalone centrum handlowe w Kemerowie w Rosji. W pożarze zginęło co najmniej 48 osób. Dziś decyzja komisji weryfikacyjnej w sprawie kamienicy przy Łochowskiej w Warszawie. 52 osoby ranne podczas protestów w Katalonii po zatrzymaniu w Niemczech Carlasa Puigdemonta. W pożarze centrum handlowego w Kemerowie na Syberii zginęło 48 osób, 27 klientów uznano za zaginionych. Wśród ofiar są dzieci. Trwa przeszukiwanie pogorzeliska. Ogień pojawił się w czasie niedzielnego szczytu w sali kinowej. Błyskawicznie ogarnął trzypiętrowy budynek. Świadkowie twierdzą, że nie działała ani instalacja alarmowa, ani automatyczny system gaśniczy. W ogarniętym płomieniami budynku zapanował chaos. Nikt niczego nie ogłaszał, żadnego alarmu. Po prostu nagle wszyscy rzucili się do wyjścia. Ludzie krzyczeli, szukali drzwi. W takich sytuacjach powinna zadziałać sygnalizacja przeciwpożarowa, ale nic takiego nie było. Wokół podnosiły się krzyki, ludzie biegali. Wybuchła panik, krzyki, tłok, bieganina, po prostu koszmar. Mnóstwo dzieci bez rodziców. Szukaliśmy wyjścia z dymu i ciemności, wychodziliśmy osmoleni, czarni od sacy. Ogień zniszczył 1600 metrów kwadratowych powierzchni centrum, w tym zoo, w którym było ponad 200 zwierząt. Decyzję w sprawie kamienicy przy Łochowskiej w Warszawie wyda komisja weryfikacyjna. Nieruchomość zreprywatyzowano na rzecz Zbigniewa Lichockiego, kuratora dawnego właściciela. Rozprawa dotycząca tej reprywatyzacji odbyła się w połowie stycznia. Burmistrz dzielnicy Praga Północ, Wojciech Zabłocki, ustalił, że dawny właściciel budynku, dla którego ustanowiono kuratora, miałby dziś ponad 130 lat. Tak, wskazywał, że urodził się w 1883 roku, zmarł w 1949, więc te dokumenty cały czas były w Urzędzie Miasta i pozyskanie ich nie stanowiło większych trudności. Mimo to warszawski ratusz zreprywatyzował nieruchomość na rzecz Zbigniewa Lichockiego. Ten utrzymał przed komisją, że nie miał wiedzy, iż osoba, której był kuratorem, nie żyje od 70 lat. Przyznał natomiast, że w latach 2008-15 był dyrektorem Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Opozycjoniści i dziennikarze zatrzymani na Białorusi zostali wypuszczeni na wolność. Środowiska opozycyjne i niezależne świętowały Dzień Wolności i setną rocznicę ogłoszenia niepodległości. Władze zgodziły się na mityngi i koncerty w różnych miejscowościach, ale nie zgodziły się na przemarsz ulicami Mińska. Na tamtejszym placu Jakuba Kołasa milicja zatrzymała kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarze telewizji Bielsat i obrońców praw człowieka. W Polsce rocznicę uczczono w Białymstoku, mówi przewodniczący Związku Białorusinów Rzeczpospolitej Eugeniusz Łapa. Białoruś w tym dniu ogłosiła, że jest pełnoprawnym członkiem międzynarodowej wspólnoty europejskiej i tak jak każdy inny naród w wyniku I wojny światowej dąży do swojej podmiotowości. Dzień Wolności 25 marca świętują przede wszystkim organizacje demokratyczne na Białorusi. 52 osoby zostały ranne w czasie protestów zorganizowanych w Katalonii przez zwolenników niepodległości regionu. Głównym żądaniem manifestantów było uwolnienie byłego premiera Carlasa Puigdemonta, który został zatrzymany w Niemczech. Według policji największa demonstracja odbyła się przed konsulatem Niemiec w Barcelonie, gdzie było ponad 55 tysięcy osób. Doszło do starć z policją. Carlas Puigdemont, ukrywający się od końca października w Belgii, został zatrzymany na autostradzie w Niemczech, w pobliżu granicy z Danią. W Hiszpanii oskarżony jest o rebelię i malwersację funduszy. Grozi mu do 30 lat więzienia. Sąd w Szlezwiku-Holsztynie sprawdza, czy będzie mógł być odesłany do Hiszpanii i prawdopodobnie dziś zapadnie decyzja, czy zostanie aresztowany na dłużej. A dziś także spodziewana jest skoordynowana reakcja grupy unijnych państw na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii, próbę zabójstwa Siergieja Skripala. Władze w Londynie obarczają odpowiedzialnością Moskwę. O odpowiedzi Unii dyskutowali na szczycie w ubiegłym tygodniu w Brukseli europejscy przywódcy. Ta Płomecka. Unia potępiła atak, stanęła po stronie Wielkiej Brytanii i podzieliła jej ocenę. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Przestępstwo popełnione przez Rosję, absolutnie skandaliczny, niedopuszczalny, straszny i bezprecedensowy atak. Dlatego zdecydowaliśmy się odpowiedzieć. Nie ma wprawdzie unijnych sankcji, ale jest gest symboliczny i solidarny. Europejscy przywódcy wezwali na konsultację unijnego ambasadora z Rosji. Dodatkowe decyzje ma dziś ogłosić kilkanaście krajów. Tak mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Niemcy i Francja wraz z innymi państwami przedyskutują wspólną reakcję i ją ogłoszą. W tej grupie ma być także Polska. Mówi się, że państwa mogą wyrzucić rosyjskich dyplomatów bądź wezwać na konsultacje swoich ambasadorów z Rosji. Wydaje mi się, że jak na standardy dyplomacji europejskiej to jest bardzo twarde stanowisko. Komentował szef Rady Donald Tusk. Dalsze decyzje Unia uzależnia od odpowiedzi Rosji na pytania Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Kończymy serwis Trójki. Na skrót zapraszamy o 7.30. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Postawił kropkę na D. Kamil Stoch wygrał ostatni w tym sezonie konkurs Pucharu Świata w skokach. Mowa o lotach na mamuciej skoczni w Planicy. To jego 9. pucharowe zwycięstwo w tym sezonie i 31. w karierze. Drugi był Austriak Stefan Krafty, trzeci Norweg Daniel André Tande. Stoch już tydzień temu zapewnił sobie drugą w karierze kryształową kulę. Wcześniej wygrywał też w turnieju czterech skoczni cyklu Row Air i co najważniejsze, został po raz trzeci mistrzem olimpijskim. Imponująca wyliczanka. No na pewno ten sezon był niesamowity pod względem i osiągnięć, które zdobyliśmy jako drużyna i ja jako zawodnik. No i też pod względem utrzymania dyspozycji od początku sezonu do samego końca, do ostatniego skoku, co dla mnie uważam jest największym sukcesem i powodem do największej dumy. Cały sezon będzie taki, który chciałbym zapamiętać i jest wiele momentów, no, które chciałbym zatrzymać na długo w swojej pamięci. Tak sezon podsumował mistrz Kamil Stoch. I jeszcze jedna ważna informacja związana ze skokami. Stefan Horngacher przedłużył umowę na prowadzenie naszej kadry, ale tylko na rok, a nie na 4 lata, jak życzył sobie tego prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. Koniec sezonu w skokach, koniec w biatlonie. W ostatnich zawodach w Tiumeni zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zapewniła sobie po raz trzeci w karierze Finka Kajsa Makarainen. W rywalizacji biatlonistów znów najlepszy był Francuz Martin Fourcade, to jego 7. kryształowa kula, do tego wywalczona po raz 7 z kolei. Kończą się skoki i biatlon zaczyna Formuła 1. W pierwszym wyścigu sezonu w Grand Prix Australii najlepszy był Sebastian Vettel z Ferrari. Drugi linię mety minął startujący z pole position Lewis Hamilton z Mercedesa. Podium uzupełnił drugi kierowca Ferrari, Kimi Raikkonen. Teraz futbol i ciekawa informacja, jaką kolportuje dobrze zorientowany z reguły magazyn Kicker. Thomas Tuchel, przymierzony do prowadzenia Bayernu Monachium, miał odmówić Bawarczykom, a przyjąć ofertę Arsenalu Londyn. Na Emirates od nowego sezonu ma zastąpić Arsena Wengera. W kraju grali siatkarze w plus lidze. Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1 pokonała w Kielcach Duffy z Połem. MKS Będzin 2-3 przegrał z Wartą Zawiercie. W takim samym stosunku GKS Katowice uległ Jastrzębskiemu Węglowi, zaś Unico Warszawa do zera odprawiło Asseco Resowie. Najważniejsze to, że końcówki wygrywamy znowu. Drugi set też ciężka końcówka seta, który powinniśmy spokojnie wygrać. Znowu rywale mają piłkę setową, dlatego takie zwycięstwa cieszą w trudnych końcówkach, bo gdzieś tam ostatnio tych trudnych końcówek nam się nie udało wygrywać, a teraz znowu wygrywamy. Stwierdził środkowy Unico Andrzej Wrona. Jeszcze szermierka i trzecie miejsce w Enelib w zawodach Pucharu Świata w Szpadzie w Budapeszcie zwyciężyła Włoszka Marca Navarri. Czy ty widziałeś, co się dzieje za oknem? Tak. Jasność nastała. Widniutko. Widniutko. No właśnie, rano o 6 było jeszcze ciemniutko. Tak, a o 5.30 też było ciemniutko. A jeszcze ciemniusiej było jeszcze. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu będą stopniowo postępować od północnego zachodu w głąb kraju. Przez cały dzień pogodnie na południowym wschodzie. Wiatr słaby, południowo-zachodni, ciśnienie waha się. W południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. 6 stopni w Trójmieście, 7 w Kołobrzegu, Koszalinie i Suwałkach, 8 w Szczecinie, Pile, Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie, 9 w Elblągu, Bydgoszczy, Gorzowie, Opolu, Łodzi, Zamościu i Bielsku-Białej, do 10 stopni w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład Smart TV Panasonic 40 cali, za który zapłacisz 1424 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie.

Najbardziej chyba bolesne jest kolano, takie mam wrażenie. Dla mnie łokieć. Łokieć. Mhm. Bo one tam mają taki centralny jeden punkt, i łokieć i kolano, tak, które wywołują gwizd. Jak się oczywiście znajdzie. A czasami płacz. A zresztą bardzo ciekawe jest to, że rzeczywiście lekarze wykorzystują to, sprawdzając nasze odruchy. Mhm. Młotek mają specjalny, taki młoteczek. Taki młoteczek. A próbował pan sam sobie to zrobić? Tak, to jest bardzo fajne, bo to tak łaskocze. No dobrze, ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Dzisiaj nie o tym. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Jest pytanie od pana Krzysztofa. Pan Krzysztof pyta o panele słoneczne. Otóż, jak wiemy, panele słoneczne pochłaniają energię słoneczną. I teraz pytanie, gdyby ustawić bardzo, ale to bardzo i jeszcze więcej tych paneli, to czy takie pochłanianie energii słonecznej może zachwiać temperaturą, spowodować ochłodzenie klimatu na Ziemi? Wie pan co, bardzo trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, bo bardzo trudno mi sobie wyobrazić skalę takiego przedsięwzięcia. Rzeczywiście jest tak, że obserwujemy lokalne zmiany, albo nawet obserwując w dłuższej perspektywie, tworząc modele klimatyczne, wprowadza się w nie to, w jakim kolorze, w największym skrócie, jest powierzchnia Ziemi w danym miejscu. To znaczy, i to jest tak zwane albedo, czyli to jest taka zmienna, która mówi nam o tym, jaka część promieniowania słonecznego jest odbijana, jaka pochłaniana. Warto sobie zdać sprawę z tego, że to, co ogrzewa naszą atmosferę, to nie jest energia słoneczna wprost, czyli ta, która z góry świeci i wpadają te promienie słoneczne do naszej atmosfery, tylko ogrzewa to promieniowanie, które odbiło się od powierzchni Ziemi. Czyli innymi słowy, powierzchnia Ziemi jest nagrzewana przez Słońce i dopiero to promieniowanie, które odbija powierzchnia Ziemi, to dopiero ono ogrzewa naszą atmosferę. No więc właśnie. No i w pewnym momencie rzeczywiście... ta energia jest pochłaniana, no i tak, odbijana. Okej. Okay. Tylko, że teraz tak. Jeżeli to są panele fotowoltaiczne, czyli te, które produkują energię elektryczną, to my tą energię elektryczną do czegoś wykorzystujemy. Wykorzystujemy ją w urządzeniach, które z samej zasady swojej, pracując, też się ogrzewają. Więc... Gdzieś tak, ta energia suma summarum, jak się to jest mówi, uwalniana. Wydaje mi się, że tak jak mówię, bardzo trudno mi sobie wyobrazić skalę, jaką by trzeba, a nawet gdyby pokryć wszystko, no to przecież urządzenia elektryczne też produkują energię, w tym cieplną. Wszystko, co pracuje na prąd, się ogrzewa. Więc mogłoby się okazać, że w jakiejś części ten bilans się wyrównuje. Może nie do końca, może troszeczkę, ale na pewno to by nie była taka sytuacja zero-jedynkowa, że wystarczy pokryć, powiedzmy, nie wiem, 1/3 pustyni Sahara i z automatu temperatura na Ziemi spada o ileś tam stopni. Skomplikowane. Próbuję sobie nawet wyobrazić, jakby to się dało oszacować. Nie przychodzi mi do głowy teraz nic sensownego, natomiast to nawet by bardzo było trudno policzyć, bo zupełnie inna sytuacja by była w tych miejscach, w których powierzchnia Ziemi jest jasna, na przykład na pustyni, gdzie piasek jest jasno-żółty. Zupełnie inna na przykład na gdzieś dalekiej północy, gdzie też mamy dużo miejsca, bo głównie są lody i pustynie lodowe. Ale zupełnie inaczej gdzieś, powiedzmy, w okolicach równika, gdzie generalnie jest bardzo zielono. Każda z tych powierzchni w inny sposób pochłania, w inny sposób odbija. I zresztą to jest jeden z tych powodów, dla których badania klimatu i badania atmosfery są wyjątkowo trudne. Tu jest bardzo dużo zmiennych i z miejsca na miejsce sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. A chcąc mówić o czymś globalnie, to musimy te wszystkie rzeczy wziąć pod uwagę. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o kolano, łokieć i tak dalej. Nie łokieć, nie kolano. Ten malutki paluszek u nogi, jak się przechodzi, skręca na przykład do łazienki i zawadza o nóżkę od szafki. To dopiero boli. A ja to dobrze wiem. I zawodowo, i osobiście. Pan doktor pozdrawia pana doktora. Malutki paluszek u nogi. Przekażemy pozdrowienie dla pana doktora od pana doktora. Rzeczywiście aż zabolało na samą myśl. Projekt Tata. Tatusiu, pocałuj, potem się czasem pojawi. Nie wiem, czy zauważyłeś, że nawet nogi mogą być okrągłe, ale i tak jak się uderzy, to boli po prostu nawet... Ale czyje nogi? Od szafki czy no, własne? No od szafki. A, czy od szafki, od łóżka na przykład, tak. Krystian Hanke? Jak najbardziej. No a my teraz do piłki jeszcze zmierzamy, choć liczyliśmy na lepszy wynik, myślę tu o meczu w piątek. Gra nie była wcale taka zła, patrząc na warunki. Nie, nie była. No właśnie, dla słuchaczy projektu Tata najważniejsze zdarzyło się przed meczem. Zwycięzcy naszego konkursu wyprowadzali za rękę piłkarzy na mecz z Nigerią. No i właśnie, jakież to emocje, to można sobie tylko wyobrazić albo posłuchać. Ja wyprowadziłam Lewandowskiego. Wszyscy się na mnie patrzą i nie wiem, jakby to powiedzieć. Zadrżało mnie. No głośno krzyczeli trochę. Był stres. Zawsze chciałam wyprowadzać, już drugi raz wyprowadziłem. Najbardziej chciałam Lewandowskiego zobaczyć. Jest taki wysoki trochę. Wychodziłem Fabiański. To było moje marzenie. Był duży stres, ale najważniejsza duma była. Duma, szczęście. Ja byłem też kiedyś młody, grałem. Jakby mi coś takiego się wydarzyło, to bym chyba zemdlał na murawie. Tak się bałem, żeby mój syn, który ma 5 lat, najmłodszy z całej grupy, żeby przy szkole za niego trzymało kciuki i mu się udało. Najlepsze wydarzenie w moim życiu. Tłum kibic na mnie zrobił takie, no, silne wrażenie. Był bardzo wielki stres. Udało się. Ten tłum zrobił na mnie wielkie wrażenie. No, miałam trochę stres, bardzo duży stres, no ale wszystko fajnie. Jestem bardzo szczęśliwa z tego. Emocje niesamowite. Syn gra w piłkę od paru lat, bardzo lubi i no, podziwia naszą drużynę. Bardzo chciał. Trzęsłem się, bo i trochę się bałem i trochę było zimno. Na początku był stres, ale jak się weszło, to już było przyjemnie i fajnie. Nie wiedziałam, że to się spełni. Były emocje, były nerwy, ale niesamowita duma. Córka właśnie mogła być przy tej eskorcie piłkarzy, więc to jest wszystko niesamowite i nie do opisania, trzeba to przeżyć samemu. Jak ja im zazdroszczę, jak ja zazdroszczę tym dzieciom. Sensie się jestce? Jestce się trochę sensa, ale rzeczywiście przed meczem patrzyłem przede wszystkim na to, na te dzieci. Przecież to nasze z konkursu Trójki Lotosu. Gratulujemy wygranym. Kolejna porcja już jutro, bo jutro mecz. Oczywiście, a Janek Kałucki, który był we Wrocławiu, sam miał chyba chrapkę, no ale cóż, za duży jest. Ale piłką się interesuje, jak my chyba wszyscy w redakcji. Czasami to pasje, zaszczepiając nas koledzy, czasami ojcowie. Marek Wawrzynowski, dziennikarz sportowy, synowi pokazał piękno piłki i pokazuje piękno piłki i tych emocji. Między innymi, kiedy sam w lidze szóstek stoi na bramce, jego syn Piotrek, jeszcze przedszkolak, mu kibicuje, a fascynacja piłką przechodzi z pokolenia na pokolenie. Mnie też zaraził ojciec, który w ogóle nie był kibicem, co śmieszne. On wrócił, jak miałem 4 lata, on był gastarbeiterem w Niemczech, zrobił sobie zdjęcie na stadionie olimpijskim w Monachium i przywiózł to swoje zdjęcie. I ja w ogóle zostałem wielkim kibicem Bayernu Monachium. Wycinaliśmy zdjęcia. My nie mieliśmy tych wszystkich nalepek. Kilka tych nalepek się gdzieś tam trafiło. Ale tak naprawdę my żeśmy wycinali z gazet. Ze Sztandaru Młodych, ze Sportowca. Niestety już nieistniejącego, fantastycznego pisma. I nawet jakiś czas temu trafiłem na ten swój zeszyt. Się śmiałem, bo wycięliśmy zdjęcie bramkarza. piłkarza, ale nie wiedzieliśmy, kto to jest. To był Peter Shilton, ale nie wiedzieliśmy, kto to jest, więc on miał koszulkę z nazwą drużyny, więc on jest podpisany jako Forest. Wycinaliśmy, pamiętam, że w świecie młodych na ostatnich stronach były, przy Meksyku 86, były drużyny w strasznej jakości, to w ogóle było, te zdjęcia były koszmarne, no ale jakby żyliśmy tym. A dzisiaj musimy kupować dzieciom te albumy i te karty zawodnicze. Drogo jest jak diabli, ale cóż, ścigają się, można powiedzieć, na te naklejki, kto ma więcej, więc po prostu są ogromne ilości. O tak, znam ten ból. Karty już poszły w ruch. Na szczęście jest kieszonkowy, więc nie będzie przebacz. A zeszyt piłkarski nie jeden też w młodości miałem. Za namową kolegi prowadziłem statystyki, w których notowałem liczbę goli poszczególnych piłkarzy ekstraklasy, liczbę minut rozegranych przez poszczególnych zawodników meczu. No i po przegląd sportowy, czy piłkę nożną odłożoną przez panią kioskarkę, na przykład podczas wakacji jeździło się na rowerze kilka kilometrów, a czytanie to był rytuał. Kiedy były składy drużyn, to było święto. Numerów, jakie zawodnicy nosili na koszulce, gazety nie podawały, ale to się wszystko wspomina i przeżywa do dziś. To były czasy w polskiej piłce barwne. Marek, autor książki Wielki Widzew, o tamtej drużynie od przełomu lat 70. i 80., drużynie piłkarzy niechcianych, ale ludzi z charakterem jak Boniek, Smolarek, a wcześniej Surlit, Chodakowski czy Rozborski, o których legendy opowiadali mi starsi koledzy. W tych naszych czasach my bardziej sobie pomagaliśmy wyobraźnią. Ale to i tak nie było źle, jak rozmawiałem kiedyś z Zito Rozborskim. On mówił, że miał pseudonim właśnie Zito. Skąd się wziął Zito? Od jakiegoś piłkarza brazylijskiego, którego on nie widział, ale był jego ulubiony piłkarz, bo on sobie to wyobrażał. Słyszał o nim i on tak chciał być jak ten Zito. A my żeśmy już coś tam widzieli, także tak. Pan Marek z synem stawiają na bramkarzy. W nowych rękawicach Piotr już trenuje parady. Można być bohaterem, a można zawalić mecz. Dlatego bramkarz to pozycja pełna emocji. Na czymże innym, jak nie jedną wielką emocją, jest przecież futbol. Zdecydowanie tak. Krystian Henke, bardzo dziękujemy panu. Bardzo dziękuję. Kibicujemy wszystkim tatom, którzy przekazują tę pasję futbolową swoim dzieciom. Którzy czasem też muszą trochę pobiegać za piłką, tak, żeby pokazać dziecku, jak to... Tatuś ci pokaże. Słucham trójki tych dzieci i muszę powiedzieć, że projekt Tata 3, a nagrody tym związanami, to zło. Główne, co słyszę, to stres. Żartuję, ale to ten pozytywny stres. Fajnie dzieciaki miały. Zdecydowanie bardzo fajnie miały. Jutro też będą miały, bo jutro też druga część z naszego konkursu będzie wyprowadzała reprezentację jedną bądź drugą na stadion przed meczem. To jutro Stadion Śląski. Tak, piękny stadion, rzeczywiście. No i super, że reprezentacja Polski wraca właśnie na ten stadion. Ale Beata Michniewicz ma pewną propozycję, jeśli chodzi o tę eskortę wyprowadzającą piłkarzy na boisko. Dlaczego nie dorośli? Oczywiście, prawda? Dlaczego nie dorośli? No, być może w przyszłości jest to jakaś opcja. Marketing futbolowy ma jeszcze wiele nieotwartych drzwi. Zdecydowanie tak. Ja jakby coś, to też biorę udział w tym przedsięwzięciu. A z którym piłkarzem, Marcinku, chciałbyś wejść na mecz? Z byle którym, byle dało się wyjść. Ale pamiętam, że zdaje się Ajax Amsterdam raz coś takiego zrobił. W Dzień Matki piłkarzy wyprowadzały jako eskorta. I to też fantastycznie wyglądało. A Dzień Ojca przed nami. Dlaczego nie sugerujemy? PZPN-ie. Panie prezesie. How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Masecki. Muzyka z epoki jeszcze się pojawi, to całkiem niedługo. Proszę posłuchać. A teraz 7:30 minęła. Jolanta Pawlak. Unijny komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger z wizytą w Warszawie ma przekazać posłom informacje na temat planów dotyczących przyszłych wieloletnich ram finansowych Unii i zaprezentować program prac Komisji Europejskiej na ten rok. Poznamy decyzję Komisji Weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości położonej przy Łochowskiej 38 w Warszawie. Komisja badała sprawę tej kamienicy na Pradze Północ 16 stycznia. Zeznawał wówczas Zbigniew Lichocki, kurator reprezentujący Józefa Pawlaka, jednego z czterech spadkobierców nieruchomości, który urodził się w 1883 roku, czyli w 2011 roku miałby 128 lat. Stołeczny BGN wydał decyzję o zwrocie kamienicy właśnie w 2011. Do jej wydania nie doszło. Do 48 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów w centrum handlowo-rozrywkowym w Kemerowie w Rosji. W budynku zawaliły się dwie z trzech sal kinowych. Wciąż trwają prace przy usuwaniu zawalonej konstrukcji. Tyle informacji teraz, więcej o 8. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Przedsiębiorstwa, które inwestowały w badania i rozwój w 2017 roku, już wkrótce odliczą do 50% kosztów kwalifikowanych. Tegoroczne inwestycje w innowacje przyniosły firmom jeszcze wyższe oszczędności, 100% odliczenia kosztów kwalifikowanych, niezależnie od wielkości firmy, i nawet 150% dla centrów badawczo-rozwojowych. Wprowadzone w styczniu zmiany w zasadach odliczeń mają zwiększyć atrakcyjność mało popularnej do tej pory ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po raz kolejny zaapeluje do niemieckiego rządu o rozmowy w sprawie przywrócenia żeglugi na Odrze. Strona polska liczy, że po sformowaniu nowego rządu w Niemczech rozmowy zaczną się jeszcze w pierwszej połowie roku. Wiceminister Anna Moskwa mówi, że resort niebawem ponowi prośbę o rozpoczęcie rozmów. Niedawno była zmiana ministra po stronie niemieckiej, więc pewnie jeszcze chwilkę będzie to wymagało, zanim się temu akurat tematowi przyjrzą. Na pewno za chwilę ponowimy tą informację z jednoczesną prośbą o pilne spotkanie. Równolegle prowadzimy dialog na poziomie landowym, bo tam się władza nie zmieniła. Mamy bardzo dużą przychylność. Poprzednią umowę w sprawie Odry granicznej obie strony podpisały w październiku 2015 roku. O tym, jaką mamy teraz sytuację na rynku walutowym, opowie Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Dzisiaj rano złoty otwiera się na poziomie 3,42 za dolara, 4,23 za euro, 3,61 za franka i 4,84 za funta. Ten tydzień będzie oczywiście krótszy za sprawą świąt wielkanocnych, natomiast złoty może nieco odbić, jeżeli okazałoby się, że rynki akcji też idą w górę po przecenie, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. Tutaj można jako powód wskazać to, że odpowiedź Chin na amerykańskie cła okazuje się być bardziej łagodna. Chińczycy, jak widać, nie uderzyli w amerykański rynek soi i to powoduje, że te najbliższe dni właśnie mogą dać nam odbicie. A więcej informacji na temat rynku walutowego znajdą Państwo na portalu gospodarka.polskieradio.pl. Kolejne wiadomości ekonomiczne w trójce już za niecałą godzinę o 8, albo dokładniej powiem, po 8:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Jeśli dobrze policzyłem, za 58 minut. Naprawdę? Czuwaj. No, popatrz sobie. To ja cię gry. Dziś pogodnie i bez opadów na Podkarpaciu. Poza tym pochmurno, z rozpogodzeniami, a opady deszczu w ciągu dnia przesuną się z północnego zachodu w głąb kraju. 6 stopni w Trójmieście, 8 w Świnoujściu, Krakowie, Kielcach, Tarnobrzegu, Przemyślu i Krośnie, do 10 w Warszawie. Trochę powtórz jeszcze raz 6. 6. Trochę liczę od wczoraj. Cofam sobie wskazówki. Takie treningi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Kuchnia gazowa Indesit za 599. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Bezaftankin. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast.

i dobrze mi z tym bez dwóch zdań. Bo w tym nie zrzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. Pan Janusz z Olkusza otrzymuje dzisiejszy album. Henryk Wars, Jerzy Nel, Ludwik Starski to autorzy tej piosenki. Muzyka Henryka Warsa. A to 1933 rok i Eugeniusz Bodo. Co będzie jutro? Proszę słuchać uważnie. Jutro też będzie jeden egzemplarz. A w tej chwili za 28. Zapraszamy do Trójki. O sztuce mówić będziemy. Mona Liza na kubku czy Dama z łasiczką na ekotorbie. Dzieła sztuki coraz częściej wychodzą z ram muzealnych i otaczają naszą rzeczywistość, a teraz każdy będzie mógł zrobić sobie gadżet z ulubionym obrazem. A wszystko dzięki Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, które udostępniło na swojej stronie internetowej aż 450 tysięcy zdjęć dzieł sztuki. Bo czy nieprzyjemnie jest mieć na przykład zeszyt z przepięknym obrazem na okładce zamiast sztampowego graffiti? To jest notes, tak zwany notes biznesowy. Małgorzata Wagner z Desa Modern, sklepu ze sztuką nowoczesną. Jak pani widzi, jest bardzo duży. Te obrazy są bardzo ładnie odwzorowane na nim. Tutaj akurat mamy Madame Butterfly pana Rafała Olbińskiego. Bardzo popularny motyw, podobający się panią w szczególności. Muzeum of Art w Nowym Jorku umieściło w internecie już ponad 450 tysięcy zdjęć dzieł sztuki. Tylko co to dla nas oznacza? Przede wszystkim możemy je oglądać, mieć do nich dostęp poprzez internet. Dostęp za darmo. Szymon Majewski z Fundacji Legalna Kultura. Ale dla nas oznacza to również to, że to są zdjęcia i obrazy, dzieła w domenie publicznej, czyli możemy z nich korzystać dowolnie. To znaczy nie tylko możemy je oglądać, ale możemy sobie je ściągnąć, zrobić z tego tapetę, nie wiem, na laptopie, wydrukować, powiesić w domu, zrobić z tego tapetę w pokoju, etui smartfona. No pomysłów jest dużo, do których zresztą zachęca The Met. Czy to jest tak, że każdy może sobie zrobić gadżet z dowolnym dziełem sztuki? Niestety nie. Z uwagi na to, że prawo autorskie chroni interesy twórców. Prawniczka Sara Dobrzańska. To dla zgodnego z prawem z nich korzystania, czyli na przykład wykonania bryloczka z dziełem sztuki znanego malarza, do którego autorskie prawa tego dzieła nie wygasły jeszcze, trzeba uzyskać zezwolenie twórcy. Są urocze filiżanki. No i trzeba powiedzieć, że obraz na filiżance wygląda trochę inaczej niż nawet na zeszycie. Mamy grafika, który te obrazy przygotowuje po to, żeby można je było tworzyć na filiżance. No ale czy artyści muszą się zgodzić na dany projekt filiżanki? No bo jednak to już jest trochę coś innego niż ich obraz. Tak, artyści się godzą, mamy z nimi podpisane umowy. A były zastrzeżenia? Nie było takich zastrzeżeń do tej pory, wręcz przeciwnie. Na przykład te dwie filiżaneczki, które pani widzi, to są projekty pani Hanny Bakuły. Zachwyciła się tymi filiżaneczkami. Tak, przepiękne koty. Ona sobie kiedyś siedziała w Nowym Jorku w jakiejś kawiarni i rysowała te koty i inne motywy, takie damskie, zupełnie kobiece. Które dzieła możemy bezkarnie powielać i robić z nimi co chcemy? Są to dzieła, które należą do tak zwanej domeny publicznej. Prawa autorskie zasadniczo po upływie 70 lat od czasu śmierci twórcy wygasają. To powoduje, że możemy z nich korzystać w sposób nieograniczony w tym zakresie także komercyjnym. Natomiast dalej musimy pamiętać o tym, że musimy oznaczyć takie dzieło, z którego korzystamy, imieniem i nazwiskiem twórcy. Musimy wskazać, skąd pochodzi to dzieło. Myślę sobie, że z tym obrazem można zrobić wszystko. Można również go umieścić we własnej toalecie. Czy muzeum nie martwi się, że będzie on źle wykorzystany? No to jest oczywiście kwestia podejścia osób, które ściągają te obrazy. Możemy to naprawdę wykorzystywać dowolnie. I nawet na stronie RX Muzeum są przykłady, że grafika z obrazu jakby pokrywa cały samochód, czy są obrazy jakby przystosowane do tego, by je ściągać na etui do smartfonu. Czyli tak naprawdę sztuką możemy się otaczać w całej naszej rzeczywistości. Właśnie o to chodzi w tym naszym całym koncepcie. Po to, żeby umożliwić obcowanie ze sztuką największej ilości osób i też, no, żeby każdego było na nią stać. No właśnie o to chodzi. A o obrazy wkradające się w nasze życie i istniejące w domenie publicznej, jak słyszeliśmy, pytała Paulina Kozion.

Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. No dobrze, to na początek dla niektórych sensacja, dla niektórych coś, na co czekali długo. Do jakich rzeczy na świecie musi dojść, żeby twój ulubiony artysta przerwał milczenie i opublikował pierwszą od lat piosenkę? No, w zasadzie fragment piosenki. Future, future. Znam człowiek. No oczywiście. Pani Michaela Stipe'a już wiedzą. Sobotni March for Our Lives, czyli Marsz dla Naszych Żyć. Ślązaków proszę o pewien dystans, który przeszedł przez Stany Zjednoczone, skłonił byłego lidera zespołu R.E.M. do podzielenia się pierwszą swoją solową piosenką, a w zasadzie jej kilkunastosekundowym fragmentem od czasu rozwiązania zespołu w 2011 roku. W tym krótkim urywku Future i Future Michael Stipe zarówno wyraża wiarę w to, że przyszłość jest nasza, jak i wzywa do tego, by się zajmować, by nie zajmować biernej postawy wobec tego wszystkiego. Czekamy na więcej, a tymczasem też nasz człowieka. Nawet dwóch. Robin Thicke zasłynął 5 lat temu, aż chciałoby się powiedzieć, jako autor piosenki Blurred Lines. Tymczasem sąd apelacyjny stosunkiem głosów 2-1 odrzucił apelację jego i Pharrella Williamsa i podtrzymał wcześniejszą decyzję o tym, że piosenka ta jest plagiatem. Got to give it up, Marvina Gaye. No i w związku z tym obaj panowie dłużni są rodzinie pana Marvina za tę niekonsultowaną pożyczkę 5 300 000 dolarów. Oj. Za kieszeń nie musi się za to trzymać T.I. raper, który wystąpił gościnnie w Blurred Lines. Sąd apelacyjny w odróżnieniu od sądu pierwszej instancji nie dopatrzył się jego winy. No to Blurred Lines było, to w takim razie teraz czas na Got to Give It Up, żeby można było sobie porównać. Właśnie, dodam, że sprawa od początku wywołuje mnóstwo kontrowersji i z pewnością trafi do podręczników prawa. Thicke i Williams bronili się, że piosenki podobne są tylko w stylu, natomiast kompozycyjnie są od siebie różne. Do tej pory zachronione prawem uznawano melodię i tekst, ale w tym wypadku sąd przesunął linię tego, co prawem chronione. Słuchając zatem, można już teraz powiedzieć śmiało, oryginału, opowiem o aukcji niezwykłej. Zestaw 413 zdjęć zespołu The Beatles z czasu ich podboju Ameryki sprzedano na aukcji w Wielkiej Brytanii. Wśród nich tylko 46 wcześniej ujrzało światło dzienne. Zbiór osiągnął cenę 253 tysięcy funtów, co daje w przybliżeniu 1 225 488 zł. Zdjęcia z koncertów w waszyngtońskim Koloseum, pierwszy koncert Beatlesów w USA, w baltimorskim Civic Center i inne wykonał 18-letni wtedy Mike Mitchell. Mike już wtedy pracował dorywczo w lokalnym periodyku, którego redaktorów namówił na załatwienie akredytacji. Z powodzeniem, jak się okazuje. Te 46 wcześniej opublikowanych zdjęć widziało światło dzienne tylko raz na aukcji w 2011 roku. Wtedy sprzedano je łącznie za równowartość 1 243 000, więcej niż teraz za znacznie szerszy zestaw. Tutaj Bartosz Gil bardzo skrupulatny w swoich podsumowaniach i obliczeniach. Szczególasz. Tak czy inaczej zdaje się, że zdjęcia starzeją się lepiej niż samochody. Oprócz zdjęć Beatlesów pod młotek trafił też ostatnio słynny czarny Mercedes George'a Harrisona, którego kupił wtedy za 85 tysięcy funtów. Teraz udało się go sprzedać zaledwie połowę tej kwoty. A skoro powiedziało się, że George Harrison, no właśnie, to wróćmy do tematu przewodniego dzisiejszego muzycznego rozkładu jazdy, ponieważ George Harrison też oczywiście miał kłopoty z tym utworem My Sweet Lord. No i taka podpowiedź dla Thicke Williamsa, choć dla nich jeszcze ostateczną instancją może być Sąd Najwyższy, to mogą spróbować śladem George'a Harrisona, którego właśnie My Sweet Lord okazało się plagiatem, wykupić prawa do oryginału. No to fragment My Sweet Lord w wersji George'a Harrisona teraz. My